Trójka budzi. I to jeszcze jak budzi. Na zegarach 5, dzisiaj 11 września, poniedziałek, 254 dzień roku. Słońce wzejdzie już za godzinę i półtorej minuty, a zajdzie o 19.02. Dzień potrwa 13 godzin. Do końca tego roku pozostało, jeszcze wliczając ten dzień, 77 dni roboczych oraz 35 dni wolnych od pracy. Uwzględniając wszystkie święta, a także weekendy, ja myślę, że te ostatnie najbardziej nas interesują, bo minionym weekendzie. Dlatego, kochani, rozwijamy skrzydła i lecimy z muzyką w Trójce. Ladybug i Młode Orły. Już teraz. Bez gaz. Ona była sztormem, a on deszczem, który spadł. Połączenie muzyki elektronicznej z gitarami zawsze wychodzi dobrze. Ta grupa Kent prosto z krążka z 7. płyty albumu studyjnego, który to ukazał się prawie 16 lat temu bodajże. Jesienią 2022 roku oficjalnie podano, że Joachim Berg jest jednym z 3 członków zespołu Dead People, a jego macierzysty wcześniej zespół Kent nie działa już od 7 lat. Poniedziałek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia, jak się okazuje, moi drodzy. Wszystko w związku z syndromem poniedziałku, z którym walczymy w programie Trójka Budzi. Najważniejsze to, żeby w ogóle nie dopuścić go do swojego wewnętrznego głosu. Co innego, jeśli chodzi o Bilego Idola. Rebel Yell, już teraz w programie 3 Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Piękny utwór Prince'a, The Most Beautiful Girl in the World. Ten wielki talent pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Mama była amerykańską wokalistką włoskiego pochodzenia, a ojciec John Nelson czarnoskórym muzykiem jazzowym. Na pewno nie przyniósł swoim rodzicom rozczarowania w tej kwestii, tutaj musimy przyznać. Obietnice bez pokrycia i największe rozczarowania, natomiast dziś na tapecie w programie Pora na Trójkę. Już po szóstej Piotr Firan i Radosław Nałęcz będą mówili o takich właśnie obietnicach, o tym, jak ktoś mówi coś, co potem no, nie ma niestety racji bytu. Między innymi ta porażka wczorajsza naszych piłkarzy może być taką obietnicą niespełnianą, że miało już być inaczej. Daria Zawiałow i Hej, hej, już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. if you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? Pompeii. Dokładnie w czerwcu wydali utwór No Angels, taki specjalny mashup związany z rocznicą wydania ich krążka. Bastille i Pompeii w Trójce. Piszą państwo, że nawet w poniedziałku trzeba szukać pozytywów i tutaj słuszną uwagę podrzuciła mi nasza słuchaczka, że lepiej pamiętać o wczorajszym zwycięstwie siatkarzy z Belgami i awansie do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy. No i tego się trzymajmy, szukajmy kontry dla negatywnych odczuć. Już teraz w programie trzecim Polskiego Radia Ultravox, 26 minut po piątej. Living out of me. Program Trzeci Polskiego Radia. Lat minęło w tym roku od odejścia ikony polskiego rocka Kory. W związku z tym w sklepach muzycznych jest już od kilku tygodni na płycie winylowej Blues Kory. Kompilacja wybranych utworów Kory i grupy Manam. Ta składanka jest naprawdę wyjątkowa. Można tam usłyszeć chociażby kultowy krakowski spin, a także pochodzące z solowej kariery Kory utwory takie jak Strefa Ciszy czy Zabawa Wchowanego. Za 27 minut będzie szósta, a już teraz Queen, Florence in the Machine. Trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like

that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. She told me he's unhealthy, babe. But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. To Seal. Niewiele by brakowało, aby ta jedna z najbardziej piosenek znanych Seala, nagrodzona 3 nagrodami Grammy, nigdy nie ujrzała światła dziennego. Otóż ten utwór powstał w 1987 roku, a więc dokładnie 2 lata przed debiutem piosenkarza. Dopiero w trakcie nagrań do 2 krążka wokalista zdecydował się pokazać ten utwór swojemu producentowi. Ten był naprawdę bardzo mocno zaskoczony. Niedawno muzyk przyznał, że tak naprawdę nigdy nie był dumny z tej piosenki, a nawet się jej wstydził. Wcześniej Seal był bardzo zawstydzony tym utworem i schował go do szuflady. Prawdziwą sławę uzyskał, kiedy pojawił się film Batman Forever właśnie z tym utworem w jednej ze scen. No i teraz wiedzą Państwo, że już nie wszystko należy chować do szuflady. Strachy na lachy. Już teraz w Trójce ze swoim wielkim hitem. Ostatki nie widzisz stawki. Yeah.